We want to read from the book of Numbers out of chapter 13. Chcemy przeczytać z księgi, z czwartej księgi Mojżeszowej od 30 rozdziału. We read Numbers chapter 30, the verses 1-10. Przeczytamy czwartą księgę Mojżeszową, 30 rozdział, wiersze 1-10. I powiedział Mojżesz synom izraelskim wszystko, co mu rozkazał Pan. Do naczelników plemion izraelskich przemówił Mojżesz tymi słowy: oto, co Pan rozkazał. Jeżeli mężczyzna złoży Panu ślub albo przysięgę, zobowiązując się do wstrzemięźliwości, to niech nie łamie swego słowa, lecz wykona wszystko, co wychodzi z jego ust. Jeżeli kobieta złoży ślub Panu i zobowiąże się do wstrzemięźliwości, jeszcze w domu swojego ojca, w swojej młodości, to gdy jej ojciec słyszał jej ślub i zobowiązanie, którym zobowiązała się do wstrzemięźliwości, a nie odezwał się do niej, ważne będą wszystkie jej śluby i wszelkie zobowiązanie do wstrzemięźliwości, które na się wzięła. Lecz jeżeli jej ojciec sprzeciwi się jej w dniu, kiedy usłyszał o wszystkich jej ślubach i zobowiązaniach, którymi zobowiązała się do wstrzemięźliwości, to nie będą one ważne. Pan jej odpuści, gdyż jej ojciec się jej sprzeciwił. A jeżeli wyjdzie za mąż, a będzie jeszcze związana swoimi ślubami lub wypowiedzią swych ust, którą się zobowiązała do wstrzemięźliwości, a jej mąż usłyszał o tym, lecz nie odesłał się do niej wtedy, gdy o tym usłyszał, to śluby jej są ważne i ważne jej zobowiązania, którymi zobowiązała się do wstrzemięźliwości. Jeżeli jednak jej mąż sprzeciwi się jej w dniu, gdy usłyszy o tym, to unieważnia jej ślub, który na niej ciąży, i wypowiedzi ust, którą się zobowiązała do wstrzemięźliwości, a Pan jej odpuści. Każdy ślub wdowy lub rozwiedzionej, którym się związała, będzie dla niej ważny. I do not remember when we started reading the book of Numbers together here in Bogatynia. Nie pamiętam już, kiedy rozpoczęliśmy czytanie czwartej księgi Mojżeszowej tutaj w Bogatyni. But it is by the grace of our Lord that we now reach chapter 30. Ale to jest łaska Pana, że już teraz doszliśmy do 30 rozdziału. We found that this book can be divided into three great parts. Dowiedzieliśmy się, że ta księga może być podzielona na trzy różne części. The great topic of this book of the Bible is the journey of the people of Israel through this wilderness. Wielkim tematem tej księgi jest wędrówka Izraelitów przez pustynię. And we can compare it with our way as Christians through this world to the glory of heaven. Możemy to porównać z naszą wędrówką przez tą ziemię aż do chwały niebios. The first part of this book is chapter 1-10. Pierwszą część tej księgi stanowią rozdziały 1-10. And there we find the preparations for the journey. I tam znajdujemy przygotowania do tej podróży. We found the help of God for his people. Znajdujemy pomoc Pana dla swojego ludu. He did not let them go alone. On nie pozwolił im iść samym. He himself led them through the wilderness. On sam poszedł z nimi przez tą pustynię. And he gave them these trumpets of silver. I on dał im te trąby ze srebra. And then from the middle of chapter 10 to chapter 20 we find the journey of about 39 years. I potem od połowy 10 rozdziału do 20 rozdziału znajdujemy około 39 lat tej podróży. In the end of chapter 20 Aaron, the high priest of the wilderness time, dies. Pod koniec 20 rozdziału Aaron, ten wielki kapłan podczas tej podróży, umiera. And this was in the fifth month of the 40th year. To było w piątym miesiącu 40 roku. So the last part, chapter 21, to the end of this book, are about 7 months. Więc ostatnia część, 21 rozdział do końca tej księgi, to jest około 7 miesięcy. This last part of their journey. Ostatnia część ich podróży. And then they rested in Moab. I potem odpoczęli w Moab. And there Moses spoke to them in the fifth book of Moses, Deuteronomy. I potem Mojżesz przemówił do nich w piątej księdze, w swojej piątej księdze, w piątej księdze Mojżeszowej. And after that they entered into the land. I potem wkroczyli do tego kraju. Now we have read chapter 30. Teraz przeczytaliśmy 30 rozdział. We found these thoughts of God concerning a vow. I znajdujemy tutaj myśli Boże dotyczące ślubu. And we might ask, is that really a so important topic to speak about? I możemy sobie myśleć, czy jest to aż taki ważny temat, aby o tym mówić? Isn't that a too simple affair? Nie jest to zbyt proste. But we will find how important it was. Ale dowiadujemy się, jak ważne to było. In chapter 25, w rozdziale 25, we read that there was a plague from the Lord. Czytamy, że powstała plaga od Pana. The people of Israel came into connection with Moab, with the daughters of Moab. Ludzie Pana weszli w połączenie z córkami Moabu. And the Lord did not want that. Pan tego nie chciał. So he had to judge his people. Więc musiał sądzić swój lud. So we see that God has to deal with his people in their responsibility. Więc widzimy, że Bóg musi działać ze swoim ludem w ich odpowiedzialności. God has to judge them. Bóg musi ich sądzić. This is the one thing we learn. To jest jedna rzecz, której się uczymy. But on the other hand, we found in chapter 28 and 29. Ale z drugiej strony znajdujemy w rozdziałach 28 i 29. That God speaks of the time when they enter the land. Że Bóg mówi o czasie, w którym wejdą do tego kraju. And they tell him about the sacrifices they have to offer to him in the land. I mówi im o ofiarach, które muszą złożyć w tym kraju. That shows that God not only is a holy God who has judged people in their responsibility. On nie jest tylko Bogiem, który musi ich sądzić przez ich odpowiedzialność. But we found that he is a God full of grace. Ale dowiadujemy się, że on jest też Bogiem pełnym łaski. And that he fulfills all his promises. I on wypełnia wszystkie swoje obietnice. And he wants to lead his people into communion with himself. I on chce prowadzić swój lud w społeczność z nim samym. And this chapter 28 ends with the Feast of Tabernacles. I ten 28 rozdział kończy się świętem namiotów. And we found that this is a great picture of a time of great blessing God leads his people to. I dowiadujemy się, że to jest obraz na wspaniały czas błogosławieństw, do którego Bóg wprowadza swój lud. So we have responsibility of men. Więc mamy odpowiedzialność ludzi. And a judging and holy God. Mamy także świętego i sądzącego Boga. But we also have a God full of grace. Ale mamy też Boga pełnego łaski. And these two aspects we find again in chapter 30. I te dwa aspekty znowu znajdujemy w 30 rozdziale. God shows the case an Israelite speaks a vow. Widzimy tutaj przypadek, w którym Izraelita wypowiada jakiś ślub. And in the verses 2 and 3 he speaks of a man vowing a vow. I w wierszach 2 i 3 widzimy mężczyznę, który składa ślub. And he says if a man vows a vow, he is responsible to fulfill it. I widzimy, że Pan mówi, jeżeli mężczyzna składa ślub czy jakąś przysięgę, to ma odpowiedzialność, aby ją wykonać. The word he has spoken has to be fulfilled. Słowa, które wypowiedział, muszą być spełnione. There is no other way. Nie ma innej drogi. He has to do so. Musi tak uczynić. And I just want to apply this to the Lord himself. Chciałem to zastosować do samego Pana. We find this point that the Lord is really reliable. Znajdujemy tutaj ten punkt, że Pan jest rzeczywiście godny zaufania. All the words of God will be fulfilled. Wszystkie słowa Pana wykonają się. In his great grace he will fulfill everything he has promised. W swojej wielkiej łasce wykona wszystko, co obiecał. We want to read a verse from 1 Peter. Przeczytamy wiersz z 1 Piotra. Chapter 1. Rozdział pierwszy. At the end of the chapter we read that flesh is like grass. Pod koniec tego rozdziału czytamy, że ciało jest jak trawa. But there's one thing which does not change and does not change. Ale jest jedna rzecz, która się nie zmienia. And this is the word of the Lord. Jest to słowo Pana. Please read the beginning of chapter of verse 25. Przeczytamy 25 wiersz. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 25 wiersz. Ale słowo Pana trwa na wieki. But now there is a important question. Ale teraz powstaje ważne pytanie. Why can all the promises of God be fulfilled? Dlaczego te wszystkie obietnice Boga mogą się wypełnić? Who is the one who secures that the promises of God will be fulfilled? Kto jest tym, który dba o to albo zabezpiecza to, aby te obietnice się wypełniły? We are really sure that if it would depend on ourselves, it would not be possible. Jesteśmy pewni, że gdyby to polegało na nas samych, to nie byłoby możliwe. But there is one person which guarantees that all the promises of God will be fulfilled. Ale jest pewna osoba, która gwarantuje, że wszystkie obietnice Boże się spełnią. And we read a verse from 2 Corinthians chapter 1. Przeczytamy jeden wiersz z drugiego listu do Koryntian, pierwszy rozdział. Chapter 1, verse 20. Pierwszy rozdział, 20 wiersz. Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, 20 wiersz. Bo obietnice Boże, ile ich było, w Nim znalazły swoje tak. Dlatego też przez Niego mówimy Amen ku chwale Bożej. Who is this person in Him? Kto jest tą osobą w Nim? We find the answer in verse 19. Bo znajdujemy w 19 wierszu. It is the Son of God, Jesus Christ. Jest to Syn Boży, Chrystus Jezus. And what was necessary in order to guarantee that all the promises of God will be fulfilled? I co było konieczne, aby zagwarantować, że te wszystkie obietnice się spełnią? The Lord Jesus had to die on Calvary's cross. Pan Jezus musiał umrzeć na krzyżu Golgoty. That really was necessary. To naprawdę było konieczne. But what he did on Calvary's cross opened the doors for this abundantly grace of God. Ale to, co on uczynił na tej Golgocie, otworzyło drzwi do obfitej łaski Bożej. So we read, if a man vows a vow, he has to fulfill what he said. Dlatego czytamy, jeżeli człowiek albo mężczyzna złoży ślub, to musi go wypełnić. And our eyes are turned to God himself. I nasze oczy kierują się na samego Boga. And to the Lord Jesus. I na Pana Jezusa. Who is the fulfiller of all the promises of God. Który jest tym, który wypełnił wszystkie obietnice Ojca, Boga Ojca. But we never want to forget which price he had to pay in order to make this true. Ale nigdy nie chcemy zapominać, jaką cenę on musiał zapłacić, aby to wykonać. He had to pay with his life. Musiał zapłacić swoim życiem. He had to suffer for sins. Musiał cierpieć za grzechy. Sin of man made it impossible to be blessed by God. Człowiek grzecha uczynił go niezdolnym, aby być błogosławionym przez Boga. But he bared our sins. Ale Pan Jezus poniósł nasze grzechy. And so it is possible to be blessed by God. A więc jest to możliwe, aby być błogosławionym przez Boga. Everything which God promised. Wszystko, co obiecał Bóg. Every word which came out of his mouth. Każde słowo, które wyszło z jego ust, will be fulfilled. Spełni się. So we can really be in peace. A więc możemy być naprawdę spokojni. Everyone who believes in the Lord Jesus Christ. Każdy, kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa. Everyone who really has a personal relationship to him. Każdy, kto ma prawdziwy osobisty związek z nim. He knows there is no damnation for the one who is in Christ Jesus. Wie, że naprawdę nie ma żadnego potępienia dla tego, który jest w Chrystusie Jezusie. Who received the Lord Jesus as his personal savior, he knows I have peace with God. Kto przyjmuje Pana Jezusa jako swojego osobistego zbawiciela, wie, że ma pokój z Bogiem. He paid what I could not pay. On zapłacił to, czego ja nie mogłem zapłacić. He brought me close to God. On mnie przybliżył do Boga. And he is the one who will bring me to glory. I on jest tym, który mnie przywiedzie do chwały. Isn't that a really great salvation? Czyż nie jest to piękne zbawienie? And as such you know him as our Lord and Savior. I ten, który go zna jako swojego zbawiciela. What do we have to do in all the troubles and on our way? Co my musimy robić we wszystkich kłopotach na naszej drodze? What about all the situations we have to pass through? Co z tymi wszystkimi sytuacjami, przez które musimy przejść? Troubles, sorrows, problemy, bóle, maybe illness, może choroby, maybe problems in school or at work, może problemy w szkole albo w pracy. Sometimes we do not know why. Czasami nie wiemy dlaczego. We do not find the answers. Nie znajdujemy odpowiedzi. But we have the one who we can rely on. Ale mamy jednego, na którym możemy polegać. We know the one who is the same yesterday and today and tomorrow. Znamy tego jednego, który jest taki sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. And when he told us, I will not leave you alone. I kiedy on nam powiedział, że on nas samych nie zostawi, we can rely on his word. Możemy polegać na jego słowach. And this gives us rest and peace. I to daje nam spoczynek i pokój. But then following with verse 4 to the end of the chapter we have a different case. Ale po tych wierszach następuje od czwartego wiersza do końca inny przypadek. Now there is a woman. Teraz jest kobieta. And also a woman could vow a vow. Także kobieta mogła złożyć ślub. Or a woman could swear. Albo kobieta mogła złożyć przysięgę. And that means she states something she wants to fulfill. I to, co wyraża, o czym mówi, chce to wypełnić. For example, Jacob vowed such a vow. Na przykład Jakub złożył taki ślub. He said, if the Lord will bring me back to my country. On powiedział, jeśli Bóg sprowadzi mnie z powrotem do mojego kraju, then I will serve him. Wtedy będę mu służył. That is what he promised to do. To jest to, co obiecał, że uczyni. But the question is whether what we say is reliable or not. Ale powstaje pytanie, czy to, co my mówimy, czy to jest wiarygodne, czy nie. And now in this case God said the following. Said what? In this case God said what follows. Okay. What I want to explain now. Explain w przypadku Bóg powiedział to, co teraz następuje. If a woman is in a relationship. Jeżeli kobieta jest w swoim związku. In a relationship to her father. W związku ze swoim ojcem. Or in a relationship to her husband. Albo w związku ze swoim mężem. Then her father or her husband could say no. Wtedy jej ojciec lub jej mąż mógł powiedzieć nie. Chodzi tu o takie relacje rodziny z ojcem albo relacje z mężem. In this relationship to the father or to the husband, w tej relacji do ojca albo do męża, there is one who is responsible in this relationship. Jest ktoś, kto jest odpowiedzialny w tej relacji. And if the father or the husband heard what the woman said, jeżeli ojciec albo mąż słyszał, co ta kobieta powiedziała, he could set the woman free from what she said. Mógł ją wyswobodzić, uwolnić od tego ślubu. If he would not say anything to what the woman vowed, jeżeli nie powiedziałby nic, co ta kobieta przysięgła, then she would be responsible. Wtedy ona byłaby odpowiedzialna. But if he heard it and it was on his mind to set her free from that, jeżeli jednak to słyszał i chciał uwolnić ją od tego, it was not necessary for her to fulfill her words. To nie było dla niej konieczne, aby wypełnić te słowa. We learn some thoughts by that, some important points. Czytamy tutaj pewne myśli i pewne ważne punkty na ten temat. The first point is very general. Pierwszy punkt jest bardzo ogólny. In every relationship, w każdym związku, the rules or the rules of this relationship, they come out from the one who is superior in this relationship. Zasady w tej relacji czy związku wychodzą od tego, który jest ważniejszy w tym związku. In the place where you work, there is a boss and a worker, for example. W miejscu, na przykład w miejscu, w którym pracujesz, jest szef i są pracownicy. It's a kind of relationship. To jest pewnego rodzaju relacja. But who gives the rules of this relationship? Ale kto nadaje zasadom tej relacji? It's quite sure it's the boss. To jest pewne, to jest szef. He is responsible. On jest odpowiedzialny. And he gives the rules. I on nadaje zasady. And in such a relationship we see in this paragraph there is one who is responsible in this relationship. I w takiej sytuacji widzimy w tym odcinku, że jest pewien, który jest odpowiedzialny w tych relacjach. And if we as children of God, jeżeli my jako dzieci Boże, or believers in the Lord Jesus, lub wierzący w Panu Jezusie, we are in a relationship to God or to the Lord Jesus. Jesteśmy, stoimy w odpowiedzialności do Pana Jezusa albo do Boga. It is quite sure that he is the one who gives the rules. To jest raczej pewne, że on jest tym, który daje zasady. We have to ask after his will. My musimy się pytać o jego wolę. And even in such a relationship on this earth, i nawet w takich relacjach na tej ziemi, we learn from 1 Corinthians chapter 11, uczymy się z pierwszego listu do Koryntian 11 rozdział, that man is the head of the woman, że mąż jest głową żony. Christ is the head of man. Chrystus jest głową męża. And God is the head of Christ. A Bóg jest głową Chrystusa. Christ comes before us in this chapter as man. Mamy przedstawionego tam Chrystusa jako człowieka w tym rozdziale. And he has a head, it is God. I on ma też głowę, to jest Bóg. And we now have to learn this important thing that in such a relationship on this earth, in family or in the relationship between a husband and a woman, musimy się nauczyć, że w takich sytuacjach relacji pomiędzy dzieckiem a ojcem, albo mężem lub żoną, the father or the husband is responsible. Ojciec lub mąż jest tym odpowiedzialny. And we really want, with the help of the Lord, be such men who are able to take the responsibility in our families. Chcemy z pomocą Pana być takimi mężami, którzy biorą tą odpowiedzialność w naszych rodzinach. But this just is a practical application of this paragraph. Ale to jest tylko praktyczne zastosowanie tego odcinka. We now want to consider what is the prophetical meaning. Teraz chcemy rozważyć, jakie jest znaczenie prorockie. In this woman we find a picture of the people of Israel. W tej kobiecie znajdujemy obraz ludu izraelskiego. They stood in a relationship to God as their father. Oni stali w odpowiedzialności do Boga Ojca. We read a verse from the last book of the Old Testament. Czytamy w ostatniej księdze Starego Testamentu. It is Malachi chapter 2, verse 10. Jest to Malachiasz, rozdział 2, wiersz 10. Haben wir nicht alle einen Vater, hat nicht ein Gott uns geschaffen bis dahin. Malachiasza 2:10. Czy nie mamy wszyscy jednego ojca? Czy nie jeden Bóg nas stworzył? God was their father. Bóg był ojcem. He had created them. On ich stworzył. And he was their father. I on był ich ojcem. And we also read a verse from Jeremia. Czytamy też słowa w Jeremiaszu, chapter 2, w rozdziale 2, chapter 2, verse 2, in the middle, so speaketh the Lord. Jeremiasza, rozdział 2, wiersz 2, od połowy. Tak mówi Pan, pomnę na miłość Twojej młodości, na uczucie czasu Twojego narzeczeństwa, gdy chodziłeś ze mną na pustyni w kraju nieobsiewanym. There we read that the people of Israel were in a relation to God as their husband. Tutaj czytamy, że Izraelici byli w relacji do Boga jako męża. And then we are reminded of that situation in the beginning of the wilderness journey. I czytamy o sytuacji na początku tej wędrówki na pustyni. In Exodus chapter 19. W drugiej księdze Mojżeszowej w rozdziale 19. And what did the people of Israel say? I co powiedzieli Izraelici? Everything the Lord commands, we want to do. Wszystko, co Pan przykazał, to uczynimy. We want to fulfill. My chcemy to wypełnić. And this is the vow they vowed. I to jest to jest taki ślub, który oni złożyli. What was behind that? What was their thought in vowing this vow? Jaka kryła się myśl za tym ślubem? They thought we are able to do so. Oni myśleli, my jesteśmy w stanie, aby tak uczynić. We are strong enough to fulfill all these commandments. My jesteśmy wystarczająco silni, aby wypełnić te wszystkie przykazania. And so they vowed this vow. I tak złożyli ten ślub. The Lord did not expect that. Bóg nie oczekiwał tego. He had delivered them out of Egypt in grace. On wyzwolił ich z Egiptu łaską. And what he would like to have heard. I to, co on chciałby usłyszeć, is, please, Lord, help us on our way. On by chciał usłyszeć, proszę, Panie, pomóż nam na naszej drodze. Please fulfill your grace in us so that we follow thee. Wypełnij swoją łaskę w nas, abyśmy mogli za Tobą podążać. But they said, we will do what you say. Ale oni powiedzieli, my wypełnimy to, co powiedziałeś. And the Lord did not say anything to that. I Pan nic nie odpowiedział na to. It is this this case, the father or the husband, he kept silent. To jest ten przypadek, w którym ojciec lub mąż milczał. And so the people of Israel were responsible to fulfill what they had said. W takim przypadku Izraelici byli odpowiedzialni, aby wypełnić to, co co przysięgli. But all their history showed that they were not able to do so. Ale cała historia pokazała, że nie byli w stanie tego wypełnić. We want to read one or two verses. Chcę przeczytać jeden lub dwa wiersze. Ezekiel, chapter 16. Z Ezekiela, rozdział 16. Verse 59. Ezechiel 16, 59 wiersz. Bo tak mówi Wszechmocny Pan. Postąpię z Tobą, jak Ty postąpiłaś. Ty, która wzgardziłaś przysięgą i złamałaś przymierze. So the people of Israel has broken this covenant. A więc Izraelici złamali to przymierze. They have broken their word. Oni złamali swoje słowo. They broke this oath. Oni złamali ten ślub, tą przysięgę. The Lord did not change his word. Pan nie zmienił swojego słowa. But they did not keep their word. Ale oni nie dotrzymali swojego słowa. And so this covenant was broken. Tak to przymierze zostało złamane. This is the responsibility of the people. To jest odpowiedzialność ludzi. And God has to judge them for that. Bóg musi ich za to ukarać. And we are still living in the time where the judgment of God is upon the people of Israel. I my żyjemy w czasach, w którym sąd Boży jest dalej nad ludem izraelskim. But the time will come when it will change. Ale nadejdzie czas, w którym to się zmieni. And this is what we read in verse 60. I to jest to, o czym czytamy w 60. wierszu. Lecz wspomnę o moim przymierzu z Tobą w dniach Twojej młodości i odnowię z Tobą przymierze wieczne. God will establish a new covenant with his people of Israel. Pan ustanowi nowe przymierze ze swoim ludem izraelskim. And this will be an everlasting covenant. To będzie przymierze wieczne. In his grace he will set the people free from their woe. W swojej łasce on uwolni ten swój lud od ich przysięgi. And he can do so because the Lord Jesus fulfilled the law. I on może tak uczynić, ponieważ Pan Jezus wypełnił zakon. This is what we learn in this chapter 30 of the book of Numbers. To jest to, czego uczymy się w tym 30 rozdziale 4 Księgi Mojżeszowej. But we also want to apply it spiritually to our lives. Ale chcemy to też zastosować duchowo do naszego życia. Do we have to vow such a vow, everything the Lord commands we want to do? Czy my musimy składać taki ślub, taką przysięgę, że wszystko, co Pan przykazał, my uczynimy? No, this is not the ground on which we stand. Nie, to nie jest grunt, na jakim my stoimy. The ground is the great salvation of the Lord Jesus. Naszym gruntem czy podstawą jest zbawienie Pana Jezusa. In him God gives us his grace. W nim Bóg daje nam jego łaskę. And we are safe. Jesteśmy bezpieczni. We are set free from everything. Jesteśmy uwolnieni od wszystkiego. And if we really feel and understand something of this big grace, jeżeli rozumiemy coś z tej wielkiej łaski, it will lead us to a life in which we follow the Lord Jesus. To nas poprowadzi do życia, w którym będziemy naśladować Pana Jezusa. But we also read this earnest verse 10. Ale też czytaliśmy ten poważny 10 wiersz. There is a widow. Jest tam wdowa. Or a woman which is no longer in relationship to her husband. Albo kobieta, która nie jest już dłużej w związku ze swoim mężem. And she is fully responsible. Jest ona w pełni odpowiedzialna. What does that mean? Co to znaczy? If there is a man or a woman today, jeżeli dzisiaj jest jakiś mężczyzna albo kobieta, who is not in a relation to the Lord Jesus, który nie jest w związku czy w relacji z Panem Jezusem, who still says, I do not need the Savior, który cały czas mówi, nie potrzebuje Zbawiciela, this person is fully responsible. Ta osoba jest w pełni odpowiedzialna. And God will deal with such a person concerning all the sins this person has done. I Bóg osądzi tą osobę odnośnie wszystkich grzechów, które ona popełniła. And this is really a very, very important point. I to jest naprawdę bardzo, bardzo ważny punkt. The day will come that all the dead will stand before the white, great white throne. Nadejdzie dzień, w którym wszyscy umarli będą stać przed wielkim białym tronem. All those who are not in a relationship to the Lord Jesus. Wszyscy ci, którzy nie mają relacji z Panem Jezusem. And then books will be opened. I wtedy zostaną otworzone księgi. And then it is read what they did. I będzie przeczytane to, co uczynili. Every bad thought. Każda zła myśl. Every bad word. Każde złe słowo. Every lie. Każde kłamstwo. Every sin. Każdy grzech. Will be shown. Będzie pokazany. And then judgment will come. I wtedy nadejdzie sąd. Another book is opened. Następna księga jest otworzona. The book of life. Księga życia. And good God is looking up. I Bóg patrzy do niej. As if he would search in this book of life. Tak jakby szukał w tej księdze życia. Is the name of the person standing in this book of life? Czy imię tej osoby, czy nazwisko tej osoby stoi w tej księdze? Is there any possibility to act in grace? Czy jest jakaś możliwość, aby działać w łasce? Is there a relationship to the Redeemer? Czy jest relacja z Odkupicielem? But the name will not be found. Ale to imię nie zostanie znalezione. And the judgment has to be executed. Wtedy musi być wykonany sąd. No way out. Bez wyjścia. So it is so important. Dlatego to jest tak ważne. To come into a relationship to the Lord Jesus. Aby wejść w relację z Panem Jezusem. In order to be set free. Aby być uwolnionym. And we are reminded at this man in Philippi in the prison. I przypominamy sobie o tym człowieku w Filipii w więzieniu. And he felt that he is under judgment. I on czuł, że jest pod sądem. And he asked, what can I do in order to be saved? I on się spytał, co mogę uczynić, aby być zbawionym. And the apostle Paul said, believe in the Lord Jesus. I apostoł Paweł odpowiedział, uwierz w Pana Jezusa. Then you are saved. Wtedy będziesz zbawiony. And what a wonderful moment. Co za wspaniały moment. Not only this man did so. Nie tylko ten człowiek tak uczynił. Also all his house. Ale także cały jego dom. And they were saved. I byli uratowani. So this chapter, which shows us the thoughts of God in case of a vow. A więc ten rozdział, który pokazuje nam myśli Boże odnośnie ślubu, really speaks so vivid and so important to our lives. Mówi właśnie tak wyraźnie i wyraźnie do naszych żyć. And we now want to turn to chapter 31. Chcemy teraz przejść do rozdziału 31. And I really would not just turn to a new chapter, but also to a different language. Wir wollen lesen aus 4. Mose 31. Przeczytamy 31 rozdział, die Verse 1 bis 7. 1 do 7 wiersza. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: zemści się za krzywdę synów izraelskich na Midianitach, potem będziesz przyłączony do ludu swojego. Wtedy Mojżesz przemówił do ludu tymi słowy: przygotujcie spośród siebie zbrojny hufiec mężów do boju, aby ruszyli przeciwko Midianitom i wykonali na nich zemstę Pana. Wyprawcie do boju po 1000 na plemię ze wszystkich plemion izraelskich. Wydzielono więc 1000 izraelskich po 1000 na plemię, 12 000 gotowych do boju. I wyprawił ich Mojżesz po 1000 na plemię do boju wraz z Pinehasem, synem Eleazara, kapłana mającym przy sobie święte naczynia i surmy bojowe. Wyruszyli tedy do boju z Midianitami, tak jak Pan rozkazał Mojżeszowi, i pozabijali wszystkich mężczyzn. Wir lernen eine weitere wichtige Lektion für den Weg durch die Wüste. Uczymy się kolejną ważną lekcję dla naszej drogi przez tą pustynię. Eigentlich war die Wüste nicht der Ort für das Volk Israel zum Kämpfen. Właściwie pustynia nie była miejscem dla ludu izraelskiego, żeby walczyć lub toczyć bój. Kanaan würde das Land sein, wo sich die Feinde austreiben sollten. Kraina Kanaan miało być to miejsce, gdzie mieli wypędzić wrogów. Aber hier gab es eine Sache, die noch in Ordnung gebracht werden musste. Ale tu była pewna sprawa, która musiała być uregulowana. Es ist einer der letzten Aufträge Gottes an Mose. To jest jedno z ostatnich zleceń skierowane do Mojżesza. Mose würde nur noch wenige Wochen leben. Bo Mojżesz od tego momentu patrząc miał żyć już tylko kilka tygodni. Aber Gott gibt ihm noch einmal einen Auftrag. Ale Bóg jeszcze raz daje mu zlecenie. Es sollte Rache geübt werden an den Midianitern. Miał się zemścić na Midianitów. Die Midianiter sind ein Bild von der Welt, die den Gläubigen entgegentritt. Midianici obrazują dla nas dzisiaj takich ludzi, którzy przeciwstawiają się Bogu. Und besonders von der Welt mit den vielen, vielen irdischen Dingen und Beschäftigungen. I konkretnie mówiąc, obrazują ten świat albo tą część ludzi, która zajmuje się tymi ziemskimi rzeczami, durch die wir heute aufgehalten werden sollen auf dem Weg mit dem Herrn Jesus. Jest ziemskiego usposobienia, które nas bardzo hamuje na drodze pójścia za Panem. Wenn wir unseren Weg in wahrer Absonderung für den Herrn Jesus gehen, więc jeśli idziemy naszą drogę w odłączeniu od tego świata za Panem, wenn wir uns nicht einlassen mit dieser Welt, jeśli nie łączymy się z tym światem, dann wird sie uns nicht viel schaden können. Wtedy ona nam nie zaszkodzi. Aber ten świat nam nie zaszkodzi. Aber wenn wir Verbindungen eingehen zu dieser Welt, ale jeśli łączymy się z światem, dann müssen wir kämpfen. Wtedy musimy walczyć. Das ist nicht immer so einfach, dieser Kampf, der kostet Energie. Taki bój nie zawsze jest łatwy, kosztuje nas wiele siły. Der Anlass dazu ist in uns. Bo powodem do tego jest, znajduje się w nas samych. Wenn wir nicht in wahrer Treue und Hingabe den Weg gehen, bo jeśli nie idziemy naszą drogę w prawdziwym oddaniu i odłączeniu, dann wird dieser Kampf notwendig. To wtedy nastaje ta walka. Ich meine, es ist Gnade Gottes, ja myślę, że jest to tylko łaską Bożą, dass Mose nicht stirbt, bevor diese Sache nicht geklärt ist. Że Mojżesz nie musiał umrzeć, zanim ta sprawa nie była załatwiona. Gott schenkt ihm den Sieg über Midian. Bóg podarował mu zwycięstwo nad Midianitami. So ist es eine dieser letzten Bemühungen Moses, das Volk in diesem Kampf zu stärken. Więc jest to die letzte Bemühung Gottes, ja. Eine letzte Bemühung Moses hier. Jest ostatni taki wysiłek Mojżesza, aby umocnić ten lud w boju dla Pana i dla Boga. Und das erinnert uns an den Herrn Jesus. I to przypomina nam obrazowo Pana Jezusa. Was war eine seiner letzten Bemühungen für die Seinen, bevor er am Kreuz sterben würde? Jakie było jego ostatnie, albo jego ostatni wysiłek, starając się o swój lud, zanim umarł na krzyżu? O, er ruft ihn zu, bleibt in mir. Zawołał do swojego ludu, pozostańcie we mnie. Erklärt sie auf, in der Welt habt ihr Angst. On im tłumaczy i wyjaśnia, że w tym świecie będziecie się bali. Er betet zu dem Vater. Modli się do swojego Ojca. Sie sind in der Welt, aber doch nicht von der Welt. I mówi do swojego Ojca te słowa, że oni są w tym świecie, ale nie należą do tego świata. Bewahre sie vor dem Bösen. Więc zachowaj ich od złego. Es ist auch das Bemühen des Herrn Jesus, dass wir den Weg durch diese Welt gehen, ohne vom Bösen beschadet zu werden. Więc i dzisiaj jest to życzeniem i staraniem Pana Jezusa, abyśmy kroczyli przez tą ziemię, nie będąc, albo idąc przez tą ziemię tak, w taki sposób, że zło nam nie zaszkodzi. Das ist eine offensichtliche Parallele zu diesem Kapitel 31. Więc jest to bardzo jawnie porównywalne do, z tym 31 rozdziałem, który czytaliśmy. Eine kleine Einzelheit. Chciałbym tutaj wymienić pewien detal. In Vers 2 haben wir gelesen über Rache für die Kinder Israel an den Midianitern. W drugim wierszu czytaliśmy, zemści się za krzywdę synów izraelskich na Midianitach. Am Ende von Vers 3 haben wir gelesen, um die Rache des Herrn an Midian auszuführen. A pod koniec trzeciego wiersza czytamy, aby wykonali na nich zemstę Pana. Der Herr verbindet sich mit seinem Volk. To znaczy, Pan łączy się z swoim ludem. Und dieser Kampf zugunsten des Volkes ist ein Kampf im Namen des Herrn. I ta walka w imieniu Pana jest równocześnie walką ku dobra spraw Bożych albo ludu. Und ich möchte gerne jetzt 7 Lektionen zu diesem Kampf vorstellen. I chciałbym teraz przedstawić 7 takich praktycznych, przydatnych nam lekcji, porównywając tą walkę. Noch einmal, was ist das für ein Kampf? Najpierw zadajmy sobie to pytanie, co to za walka? Es ist der Kampf, dass wir nicht von dem Feind, von der Welt beeinflusst werden und zum Bösen abgezogen werden. Jest to taka walka, abyśmy nie byli odciągani przez wroga w kierunku świata. Es ist der Kampf dafür, einen Weg in Absonderung und Weihe mit dem Herrn Jesus zu gehen. Jest to nasza wewnętrzna walka, aby w odłączeniu od tego świata, w poświęceniu iść naszą drogą za Panem. Und wir kennen jeder diesen Kampf aus unserem persönlichen Leben. I myślę, że wszyscy z nas, z naszego osobistego życia, znamy taki ból. Wir kennen diesen Kampf in unseren Familien. Znamy taką walkę w naszych rodzinach. Immer wieder will die Welt eindringen. Bo ciągle ten świat chce wkraczać w nasze rodziny. Und dann ist es immer wieder ein Kampf wirklich in Weihe und Reinheit mit dem Herrn zu gehen. I ciągle na nowo staje się to dla nas walką, aby w odłączeniu i poświęceniu kroczyć za Panem. Und jetzt die erste Lektion. I teraz uczymy się pierwszą lekcję. Es ist nicht unser Kampf, es ist der Kampf des Herrn. Mianowicie nie jest to naszą walką, lecz walką Pana. Und wenn wir diesen Kampf führen, dann können wir uns auf seine Hilfe stützen. Jeśli w taki sposób walczymy ten bój, to wtedy możemy zupełnie spolegać na jego pomoc. Die zweite Lektion, das haben wir gelesen in Vers 5. Es werden Kämpfer benötigt. Drugą lekcję uczymy się w piątym wierszu, mianowicie poszukiwano żołnierzy. Du und ich sollen solche Kämpfer sein. Ty i ja, my mamy być takimi żołnierzami, die eintreten für die Sache Gottes, którzy stawiają się za sprawą Bożą, die sich stärken gegen den Feind, którzy wzajemnie się wzmacniają przeciwko wrogowi, die bereit sind konsequent zu sein, którzy są gotów, aby zdecydowanie działać. Oder gibt's eine dritte Lektion? I uczymy się trzecią lekcję. Es braucht auch solche, die zu Hause bleiben. Potrzebujemy też takich, którzy pozostają w domach. Und die da, wo sie hingestellt sind, ihren Platz in Treue ausfüllen. Którzy wykonują wiernie swe zadanie właśnie w tym miejscu domowym, z którego pochodzą. Aus jedem Stamm sollten 1000 ausziehen in den Kampf. Z każdego plemienia po 1000 osób miało wyruszyć w walkę. Kämpfer sind gesucht. Więc poszukiwali żołnierzy. Aber die anderen sollten zu Hause sein. Ale pozostali mieli zostać w domu. Sie sollten ihre Aufgaben treu erfüllen. Mieli wiernie dalej wykonywać swe zadania. Und beides ist in unserem Leben so wichtig. I widzimy, że obydwie rzeczy w naszym osobistym życiu potrzebujemy. Kämpfen. Z jednej strony walczyć. Aber auch da, wo der Herr uns hinstellt, in Treue unseren Platz ausfüllen. Ale z drugiej strony też na tym miejscu, gdzie Pan nas postawił, w wierności wykonywać nasze zadania. Dann gibt es eine vierte Lektion in Vers 6. Uczymy się czwartą lekcję w szóstym wierszu. Wir sind in diesem Kampf nicht alleine. W tym boju nie zostaliśmy sami. Und wir sind in diesem Kampf nicht ohne Hilfsmittel. I też nie jesteśmy bez środków pomocnych. Pinehas, der Sohn Eleazars, führt das Volk im Kampf. Pinehas, syn Eleazara, prowadził tych żołnierzy w walce. Pinehas war Priester. Pinehas był kapłanem. Und wir haben auch einen Priester, der uns zu Hilfe kommt in unserem Kampf. A my dzisiaj również posiadamy takiego osobistego kapłana, który pomaga nam w naszej walce. Der Jesus, der ist tätig für uns. I ten kapłan to jest Pan Jezus, który za nami się wstawia. Wir haben heute dafür gedankt, dass er unser Priester ist. Dzisiaj w modlitwach dziękowaliśmy Bogu za to, że On jest naszym kapłanem. Dann gibt es Hilfsmittel im Kampf. Więc istnieją środki pomocne dla walki. Zum Beispiel die Trompeten. Na przykład trąby. Ein Bild von dem Wort Gottes. Trąba to jest obrazem Słowa Bożego. Wir denken an den Herrn Jesus selbst. Pamiętamy teraz o samego Pana Jezusa. Er hat auch dieses Hilfsmittel benutzt. On też korzystał z tego środku pomocy. Als der Teufel zu ihm kam. Mianowicie w sytuacji, kiedy diabeł przyszedł do niego. Und ihn versuchte. I kusił go. Was hat der Herr Jesus immer gesagt? Co wtedy Pan Jezus mu odpowiadał? Weißt du es? Pamiętasz? Es steht geschrieben. Napisano. Gottes Wort, das war die Waffe gegen den Feind. Więc broń Pana Jezusa to było samo Słowo Boże. Und wir haben dieses gleiche Hilfsmittel im Kampf. I my posiadamy to samo, ten sam środek pomocy. Dann gibt es eine fünfte Lektion. A piątą lekcją jest taką. Das ist eigentlich der Inhalt der Verse 8 bis 19 oder 20. Znajdujemy ją sogar 24, Entschuldigung. Od 8 do 24 wiersza. In diesem Kampf da ist Konsequenz und Gehorsam nötig. Mianowicie to, że w walce konieczna jest konsekwencja i zdecydowanie. Wir lesen in Vers 7, sie führten den Krieg gegen Midian so wie der Herr Mose geboten hatte. Czytamy w 7 wierszu, że wykonywali ten bój tak, jak Pan rozkazał Mojżeszowi. Sie waren einfach gehorsam und taten, was der Herr gesagt hatte. Po prostu byli posłuszni i czynili to, co Pan powiedział. Eigentlich ist das ein einfacher Weg. Właściwie jest to prostą drogą. Wenn wir gehorsam das tun, was der Herr sagt. Jeśli posłusznie czynimy to, co Pan mówi. Dann sollten sie auch konsequent sein. Wtedy mieli być też zdecydowani. Sie sollten diese Feinde wirklich konsequent schlagen. Oni mieli zdecydowaniem pobić tych wrogów. Wenn wir in unserem Leben diese Konsequenz nicht mehr haben, a jeśli my w naszym osobistym życiu nie posiadamy takie zdecydowanie, dann werden wir erleben, wie der Feind immer mehr in unserem Leben Raum greift. To doświadczymy, że wróg, to znaczy diabeł, coraz bardziej pozyskuje pole do działania w naszym osobistym życiu. Aber wenn wir konsequent sind, wird der Weg einfacher. Ale jeśli my osobiście będziemy zdecydowani w naszym działaniu, to nasza osobista droga staje się łatwiejsza. Eine sechste wichtige Lektion. Szóstą i ważną lekcją. In diesem Kampf ist absolute Reinheit erforderlich. Jest to, że w walce jest konieczna czystość. Vers 19. Die sich verunreinigt hatten in diesem Kampf, sollten außerhalb des Lagers sein. W 19. wierszu czytamy, że ci, którzy się zanieczyścili, mieli pozostać poza obozem. Sie sollten sich am dritten und am siebten Tag entsündigen. W trzecim i siódmym dniu mieli się oczyścić. Und auch alles, was als Kleider oder Geräte im Kampf eingesetzt war und auch erobert wurde, musste gereinigt werden. I wszelki łup, wszelkie szaty lub broje, które pozyskali przez walkę, miały być oczyszczone. Es sollte gereinigt werden, wenn es das Feuer verträgt, indem es durch das Feuer ging, Vers 23. Miało być to oczyszczone w taki sposób, czytajmy o tym w 23 wierszu, że miało przetrwać przez próbę ognia. Oder es sollte durchs Wasser gereinigt werden. Lub być oczyszczone wodą. Das ist die Lektion auch für unser Leben. I to jest właśnie tą lekcją też dla naszego życia, dass wir uns immer wieder reinigen durch das Wasser des Wortes Gottes. Że ciągle na nowo oczyszczamy się samych przez Słowo Boże, wodę, woda, która jest obrazem na Słowo Boże. Dass wir unseren Weg in Reinheit und Heiligkeit für den Herrn gehen. Abyśmy kroczyli naszą drogą w czystości i świętości za Panem. Und dann kommt im weiteren Verlauf des Kapitels eine siebte, eine letzte Lektion. I w dalszym ciągu tego rozdziału znajdujemy siódmą i ostatnią lekcję. Wenn wir in diesem Gehorsam, in dieser Treue Gott gegenüber, diesen Kampf kämpfen. Jeśli my w wierności i w posłuszeństwie wobec Pana toczymy ten bój. Wenn Gott in seiner Gnade den Sieg schenkt. I Bóg w swej łasce podaruje nam zwycięstwo. Dann werden wir am Ende noch Gewinner sein. To na końcu będziemy zwycięzcami. Israel machte hier Beute. Izrael zdobył łup. Als sie den Kampf so wie Gott es wollte geführt hatten, hatten sie hinterher mehr als vorher. Kiedy toczyli ten bój w taki sposób, jak Bóg to chciał, to otrzymali o wiele większy łup, niż kiedy działaliby w swój sposób. Es gab Beute für die, die gekämpft hatten. Ci, którzy walczyli, otrzymali łup. Aber Gott sorgte dafür, dass die, die treu zu Hause geblieben waren, auch etwas von der Beute bekamen. Ale Bóg dbał też o to, że ci, którzy byli wierni, pozostając w domu, też otrzymali łup. Jeder bekommt seinen Teil. To znaczy, każdy otrzymuje swoją część. Dafür sorgt Gott. Bóg o to dba. Er ist gerecht. On jest sprawiedliwy. Und er ist gnädig. I jest łaskawy. Aber auch der Herr bekam einen Teil. Ale też Pan otrzymał część. Von dieser Beute sollte auch etwas für den Herrn gegeben werden. Z tego łupu część miała być dana Panu. So lernen wir in diesem Kapitel, dass wir diesen Kampf zu kämpfen haben. Więc w tym rozdziale uczymy się to, że mamy toczyć ten bój. Dass es wirklich einen Weg der Absonderung gibt, den wir gehen sollen. Istnieje dla nas, dla naszego osobistego życia, taka droga odłączenia od świata za Panem. Getrennt von der Sünde und von der Welt. Odłączeni od grzechu i od tego świata. Und manchmal erfordert dieser Kampf Energie. I nieraz ta walka oczekuje od nas energię i wysiłek. Da müssen wir Kraft einsetzen. Musimy się wysilić. Aber der Herr hilft uns. Ale Pan nam pomoże. Und dann lernen wir, auf diesem Weg sind wir nie Verlierer. I uczymy się wtedy, że na takiej drodze nigdy nie jesteśmy ci, którzy przegrywają. Als ich jünger war, Als ich jünger war, habe ich manchmal gedacht, das ist ja eigentlich doch irgendwie ein schwerer Weg. Kiedy byłem młody, myślałem nieraz, że w pewnym sensie jednak jest to trudną drogą iść za Panem. Die Klassenkameraden, die können sich so viele Dinge so, die machen sie einfach mit alle. Bo moi koledzy z klasy to po prostu robili, co chcieli, co im się podobało. A meine Eltern sagen nein. A moi rodzice mówili mi na wiele rzeczy, nie możesz. Die Arbeitskollegen machen alle möglichen Feste. Później moi koledzy w pracy bawili się na różnych imprezach. Aber wenn ich dem Herrn Jesus treu nachfolgen möchte, merke ich, kann ich nicht mitmachen. A kiedy ja chcę iść wierny za Panem, to zauważam, że nie mogę w tym współdziałać. Da denkt man schon mal, das ist aber gar nicht so ein angenehmer, attraktiver Weg. I można sobie pomyśleć, właściwie to nie jest wcale taką atrakcyjną drogą. Aber dann führt Gott, dass wir das merken, dass der Weg mit ihm der Weg des Segens ist. Ale Bóg wtedy nas poprowadzi w taki sposób, że wewnętrznie będziemy odczuwali, że droga z nim to jest droga błogosławieństwa. Wo sind denn die Klassenkameraden von früher? Gdzie teraz znajdują się ci koledzy z klasy? Sind sie glücklich? Czy są szczęśliwi? Wo sind denn die Arbeitskollegen, die ein Fest nach dem anderen haben? Gdzie są ci koledzy z pracy, którzy bawią się z jednej imprezy na drugiej? Sind die glücklich? Czy są szczęśliwi? Gibt es einen, der glücklich wird in den Dingen dieser Welt? Czy jest taki ktoś, który staje się szczęśliwy w sprawach tego świata? Nein, wir merken, ein Weg mit dem Herrn Jesus, der gibt wahres Glück. Nie, zauważamy, że tylko droga z Panem Jezusem daje prawdziwe szczęście. Auf diesem Weg, da sind wir glücklich in dem Segen Gottes. Tylko na takiej drodze jesteśmy szczęśliwi, otrzymując błogosławieństwo Boże. Deswegen wollen wir diesen Kampf kämpfen. Dlatego chcemy toczyć ten bój. Treu mit dem Herrn Jesus gehen. Iść wiernie z Panem Jezusem. Und er wird uns Freude und Segen geben. I On podaruje nam radości i błogosławieństwo.